Lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenako, laguntenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aspalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Eta bide gorrian goazela, eskaileretan bera topatu dugu Josu Bergara. Eta gonbidapena egin diogu estudiora sartzeko, estudiora etortzeko eta bide gorretik gurekin batera bidea egiteko. Gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Eguerdion, Josu. Apa, eguerdion. Bide gorretik topatu zaitu, oinez, eskaileretan bera, eta esan dugu, erduguaz, torri kanta txikien indarra erakusten. Izan be, indartuak dira kanta txikiok, ez da? Bai, bueno, bintzate, nik horrela sentiduten dut ez. Indartzu etorri dira, indartzu jaio, eta bueno, ikusiko guzti bidartzen da ben. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka. Aurreko saioetan ere aurkeztu dizuegu, kanta txikien indarra disko hau eta herri txiki zahar honetan kantua bereziki, single egiten duen kantua eta videoklipa ere baduen kantua, baina gaurkoan Josu Bergara bera, adreslaria, kantaria, daukagu gurekin estudioan eta aprobetxatuko dugu bera hemen dela, ba, kanta txikion indarra ezagutzeko eta kanta txikiek zer adierazten duten ezagutzeko. Eguerdion, Josu, mila esker etortzeagatik eta disko bat esku artean zarela, zer sentitzen duzu une honetan? Bueno, ba, postasun, eh? Azkin, postasun eta, bueno, neurri handi baten, ba, bide baten amaiera eta beste berri baten hasiera, ez? Azkenean, moten dago, ba, hilabete batzu pasadiela, hasi ginenetik proiektua nola grabatu eta pentsatzen, 10 hilabete eman ditugu, grabaketa, zuzeneko grabaketaren prestaketa lanetan, ensaioetan eta bar, eta behin grabatu genuela, zuzenean, ba, gero edizinioan beste pare bat hilabete, eskuetan izan arte, eta ja fabriketara bidali, eta dekosunien eskuin dira, bueno, ja nire umetxua men da, oen ja ikusiko guze ze bide hartzen dagoen, eta zelan bultzatzen dugu. Ez dugu esan, baina kanta txikien indarra zuzeneko kontzertu baten grabazioa ere bada, Kafe Antzokian grabatu zenuena Udeberri partean. Ez duzu adirazi diskoaren portada, normalean live zuzenean diren horiek adirazten dute, lehenengo harridura marka hor. Bueno, ba, asuntu izan zen, beti ez dakit sensibilitatea den, edo behintzat hortik, baina hortik doien kontue, baina behintzat bada kontu bat, ondo pentsatzen dutena, ez? Eta da, diskoetan, diskoen azaletan eta diskoen itxuran, ba, ilustrazioaren indarra eta artista puntu bat emotea, ez? Beti pentsatzen dut, ba, Mikel Laboan diskoetan, basela, negoan nor kolaborazio bat artistekin, eta gustaten zate zentzu hori, ez? Argazki edena, bebai, baina beste puntu baten, orduen kasunetan, ba, Sara Prietorekin hitz egin nuen, bera, bilbotarra da, ilustratzailea, eta itsasorekin lotutako ilustrazioak lantzen ditu aspaldi, eta horregatik gustatzen zaten asko balearen metafora. Ze azkenean ba disko baten eta proiektu baten atzetik lan asko dago, eta nik uste dut ba balea dela animali bat hori oso ondo asaltzen dagoena, ez? Astiro emoten dago astiro doiela, baina distantzia asko ibiltzen dago, ez? Edo orduen bueno, ba ideia hori hartu genduen eta horregatik hartzen da balea azalean. Ere eta ere ari dira betetzen haien patrikak. Herri txiki zaharonetan kulturantzako laguntzak. Makro jaialdi tantzekoetan gastatzen dituzte gehienak. Balea aipatu duzu, balea animali haundia da, bereetan haundienetako esango dugu, eta balearen barruan ba sormena, kultura, zure ekarria, eta zer dakar, ze indar dakar baleak bere baitan? Bueno, ba, alde batetik poesia itzat, batzuk nire hitzak dira, beste batzuk gonbiatu bereziak egindakoak, ba Agies Asier Rekondo edo Bego Andres Urresti, eta beste alde batetik ba musika, nola ez, ez? Orduan azkenean asuntu izan da ba bizien artean nahi bueno, ba holako sormen kolektibo bat anon artean, eta gero bueno, ba nire ikutu emondan hori, eta gero beste alde batetik bai badukena da mesua, bentsat saiatzen azelako ba txorien eta loreen inguruan hitz egiten baino ba gauza konkretuen inguruan hitz egiten, ez? Batzutan zeharkako mesua dira, beste batzutan mesu zuzenagoak. Ni azkenean beti saiatzen az, bueno, ba kanta bat entzuten duenak zeo zer sentitu daiela, ez? Hau zenbagarren diskoa duzu, Josu? Laugarrena, bueno, nik lau esate dotez, beste batzuk hiru, azkenean lehenengo maketa moduko bat aterra nuen 2006an, Katiuska Gorri, oza, Karramarron iria barkatu, bigarrena bi mila eta bederatzian parkatu norasoaz, hirugarrena 2012an Katiuska Gorriak, eta logarrena orain. Ordu nik uste zuen moduen irurtetan baina datzen diskua urrengoa seguronik 2018-irako edo. Horrek esan nahi du, behintzat, hainbat disko, hainbat lan plazatu dituzula, horiek zuzenean ere defendatu izan dituzu, gero itzen dugu zuzenekoetaz eta musikaren panoramaz, bai. Baina zelan ona gitarra lagunduta etorri zaren, ba, behar bada orkestuko diguzu kanturen bat eta zure kutsunen bat, eta igual jo aurretik ba, orkestu, eta ezaiguzu zer dakazun esku artean eta zer dela eta. Vale, bueno, ba kanta hau hitz egiten dau ekuera berezi eta txiki baten inguruen, da autobus baten gertatzen dana, eta da maitasun istorio edo maitasun esaren istorio txiki bat, 30 segundukoa, eta autobusean dauko izena. Autobusean topatu gara, zure lanera bidean, ni bizitan herrira, 10 urte edo gehiago pasa dira. Txasoari begira, autobusean topatu gara, aintzinako kontuak, astutako promesak, zure ume txikien argazkiak, nire azken kontzertuaren kronika. Autobusean topatu gara, hain eder, hain guapa zaudela, beti bezela, begietan dizdira, beti bezela, beste baten itzala. Autobusean topatu gara, urrengo geltokiaren zain aurrera doa bizitza, ta ustekabean iritzi zaigu agur esateko ordua. Autobusean topatutako bi aspaldiko lagunen historio labur hori, 30 segundukoa Josu berak esan digunez, baina kantuan luzeago egiten dena. Autobusa, Bilbo, Ea, batetik bestera munduan zehar, itsasoa behasko aipatzen da. Aipatu duzu, zerbait esan eta kontatu nahi duzula beti, baina badago zer kontatu eta zer esan oraindik? Ba, nik uste baitz ez. Azkenien sormena, edo sortzaileok, edo ez dakit zelan definizu nire burue, baina beti bueno, gure lanak egite ditugu zozer kontatu beharra dugulako. Eta azken nien behar horrek bultzatzen ditu ba, gauzak esatera. Izan lehike eskultura, izan lehike margo lan bat, izan lehike poesia, eta nire kasuan musika da, holan bizi izan dutelako txikitatik. Eta bueno, ba, zer kontatu horrek, edo niri heltzen diot ba beintzat gertuen ditudan kontuei eta gero nire bizitzako kontu pertsonali eta gero bebai ba batzutan sentitzen badoso zer berezia aportatu aldotera gizartera doian arteari ba bebai saiatzen kantuetan jartzen ez. Eta guzti hori musikaz eta musikariz lagunduta. Gaur ona bakarrik etorri zaren arren badaki hoiakin musika banda handi bat daukazula inguruan, irukote moduan ere mugitzeko asmoa daukazuela, baina beti musikari singuratuta ikusi ditu aspaldi honetan, nahiko musikari onak gainera. Bai, egi esateko, ba, sorioneko ani, zentzu horretan, ze azkein, bueno, aspaldia zen nintzen, bai, nire Alberdirekin lanean, eta bere laguntzagaz, bueno, ba, bi formatu lotu ditugu, alde batetik, irukote formatua, akustikoetarako eta burtsu bete areto txikietarako, eta horre bai Mikel Núñez Durangarra eta nire Alberti eta hirurok goiez, eta egizateko nahiko mintzate ikuskizun txukuna eta ondo prestatutakoa izaten da. Eta gero beste alde batetik ja esango nuke banda handia, niretzat handia dena, mintzat 8 pertsona goiezenak, eta bueno, bigarren ikuskizun hori apurtxu bet berriagoa dena esango nuke. Eta hor ba, bateria sartu diogu bajua eta soka edo hori ari laukotea, ze bueno, askoak esaten zidaten ondo egoela hirukote formatua, baina bandak bateriak eskatzen zuen, kanta askok bateria eskatzen zutela, eta bueno, irabazitzen dago. Beste ez dakit, beste aire bat hartzen dituzte kantak, beste estilo bat, beste nortasun bat eta beste indarra. Eta diskoan daukan soinu horren bila joango zara zuzenekoetan ere, edo zer bilatzen duzu formatu horretan? Ba, neurri baten diskoaren espiritua islatzea zuzenekoetan, eta gero bebai, beste neurri baten bebai, edo beste ikuspuntu batetik, ba, diskoan agertzen diren abestiak ba, eraldatzea, ez? Ez dakit mutazio badan, baina beti gauza berdinak itzen balditugu azkenean aspertu itzen gara. Orduan, bueno, ez dut pasako abesti bat, ez dakit, pop ikutu batetik ez diote mango rumba ikutua, baina bintzat berdin ez da izango zuzenekoan, bintzat horrela ikasten dugu bai, eta beste moduten agertzen ditu gauzak, eta bueno, hori bai polita da, eta ez berdina. Eta orain arteko bidean, zuzenekoak bakarlari bezala eta bakarrik egon zara luzaroan, eta oraindik ere kontzertu askotan behar bada, baina ze esperientzia izan duzu talde kidei dagokionez? Ba, ezberdina, azkenien jente asko batu inaz, eta beti ez dira esperientzia honak, baina orokorrean neko esperientzia gozoak izan ditut. Egia da, azkenien nire moduko proiektu baten, nun pertsona bat da kontzertuak sinatzen dituena, holan esateko, ba azkenien zu izan bizara proiektua bultzatzen duena. Eta zu izan bizara musikariak lotzen dituzunak, kontzertuak ere, edo manager, edo ez dakit, edo lagun, edo baten figura horregaz, baina zuri espautzu ardura bestik ez da behingo. Orduan, nire esperientzia izan da, bueno, ba, horrela ikasi dudala mugitzen proiektua, eta gero lortu dutela ba, jende eto, musikari honez inguratzea, eta horrek lagundu ostela, ba, a proiektuari beste bultzada bat emot. Egia esan, Josu Bergara ezagutzen dugunetik behintzat, beti izan da mugitu den persona bat, mugitu musikaren arloan, baina bestela ere, ba, kontzertua lortzen, musikaia lortzen, keskatzen, oda, autoekoizpenaren zentzu guztietan landu duzuna. Esperientzia horrek zer, aberaztu zaitu ala nekatu egin zaitu gehiago? Ez, aberaztu. Nik mentzat... Aberaztu baina ez ekonomikoki. Ez, azkenien nik uste dutena da ikasi txeuzule bidean. Eta igual beste batek itzen batzu gauzak, ba, igual erosoagoa izan lehike, baina gauza asko galtzen dituzu erdian. Eta ez bakarrik gauzak ba, kontzertuak antolatzeko, sino zure bizitzarako. Ikastezu pertsona kudeatzen, ikastezu... hartu emanak lotzen, kontaktu asko irabazten dituzu, eta gero bebai, zuk erabakitzen duzu. Zuk erabakitzen duzu gauzak nun, nola eta noiz egin. Leku honetan jo ingot edo ez tote ingo kontzertuek. Batzutan erratu itxezara eta beste batzutan asmatu itxe duzu. Baina asmatu edo erru hori beti zureak dira. Eta hori nire ustez interesantea da. Eta... Nola baiteko kultur buru jabeta bat badakar horrek, ezta? Bai, nik guztiote... Batzuk alabearrez egiten dute autua, eta beste batzuk bat denboraren bidetik egin dugu, ez? Mentzat nik ja 12 urte egin dutez taula gainean, eta bueno, mentzat bada bide bat, ez? Eta eukiotez beste eredu batzuk kudeatzeko, eta beste jente batega egin jotez gauzak. Eta azkenean, eldurintzen konklusio batera, zala nire buruan nire nuela nik neu defendatu, nik neuk nire proiektuak aurrera atara, eta batzutan, bueno, ba, agenda nahiko beteta daukat, eta igual denbora libre gitxi, baina beste alde batetik, ba, bueno, nik nahi dutena egiten dut, eta gustora. Eta gero bai jente asko ezagutzen dut, eta bueno, gauza polita dira. Egia esan, bai ikusten da, ez? Josu Bergara irakurri entzun edo ikusten dugunean, inguruan ere badaukazu zure sareaz, azken batean, apurka sare hori osatuz eta kudeatu joan zara, esto esan Josu Bergara sare sozial batenik bere horretan, baina musikagaz implikatzea lortu duzu beste jende bat, beste lagun batzuk, beste kide batzuk eta konplize egin. Nola eratzen da sare hori? Jo, bada hori izaten dana inurrien lana, urteetan egiten den gauza bat, eta neuk esango modu konstiente baten indotena. Hino, apurka, igual nire bai ni izateko moduena zelako ba, pertsona sozial bat, eta jente lagun asko eta ezagun asko ditu dana, baina bebai azkenean ni proiektua aurkezten joan naz, eta gero bebai jendeari eskaintzen nire proiektuan parte hartzea. Ba, indala 6-7 urtein genuen CD Crossing izineko esperientzia bat, eta orduan jente asko juntzen norazoaz diskoarekin munduan zehar bidaiatzen eta diskoak itxi zituen leku ezberdinetan, eta orduan ginen ia 50 herrialde ezberdinetara, gero egin genuen 11 kanta 11 argazki proiektua, eta 11 argazkilari parte hartu zuten, eta euren argazkiak euren argazki batekin nire kanta bat ba, islatu edo irudikatu. Eta beti holako gauzak, ilustrazioekin zehozera ingogu, Sararekin adibidez orain Bilbon ingogu erakusketa bat diskoaren irudiekin Kabi Tabernan, someran, orduan, bueno, azkenien nik usteot aberazgarria dela sare hori lortzea, eta azkenien sormena ez dela pertsona baten kontua, sino kolektiboa. Bai, eta behar bada, azken asteotan gure artean dara bilgun eztabaidara ekarrita edo, musika bera eta zure proiektua bera euskarri ezberdinetan eta modu ezberdinetan emateko gogo hori, ez? Zinemarekin edo ikusentzunezkoekin eta transmedia kontzeptua da moduan, bai ikusi dugu, alegin bat egiten duzun hori modu ezberdinetara eskaintzeko. Gaur egun ba oso ohikoa da edozeinek videoklip bat edo kantu bat sarean jartzea YouTube bidez, baina bestelako ze formatan, ze karri dizu demagun CD crossingak edo erakusketak egiteak edo beste euskarri beste leku batutan joateak. Ba, nik uste dut azkenien indala urte asko ulertzen zala musika bakarrik kontzertuekin lotutako kontu bat modukoa edo kasetekin edo diskoekin eta soporte batekin, ez? Eta azkenien nik aurre egun ikusten dut internetek lagundu digule asko ba musika beste modu baten ikusten eta ba sormena ba beste modu baten irudikatzen, ez? Orduan ba nire uste apalean behintzat ba bada modu bat jendearengana heltzeko eta horretarako kanal ezberdinak erabiltzen dituzu. Bat izan like abestia, musika, irratia, baina beste batu izan like ez irudia. Orduan isaiatzenaz nire diskoak artelan bilakatzen, ez? Orduan horretarako itxotena da ba oso ondo landu ikusentzunezkoak edo behintzat lotu jendia horrek ondo landuko dituena grafikoki bebai ba pisua moten dizki etolako gauzei ekimen ezberdinak ba hori ba lehen aipatu ditugunak egin ba azkenean nik uste dut gogoratzen ditugula gaur egun pasatzen den gauza bat da gauza larre ditugula inguruan eta ezin danei kasurik egin. Orduan zeintzuk dira gogoratzen ditugunak? Zeozer berezia dutenak. Eta bereiztasun hori emoteko, ba, buruari bueltak eta bueltak eman behar dizkiozu. Nik uste dut, ja, gaur egun ez da balizia bakarrik abesti bat egitea, eta gizto. Sino, eman behar diozu beste buelta bat. Hori da nire ikuspegia. Ba, guk abesti bat egiteko eskatuko diogu, dizugu, kasu honetan, ja, ze buelta ematen diozun, eta kasu honetan ere, ba, irrati emankizun baten, ba, elkarrizketarekin tartekatuta, ba, kantu batuk entzutea, beti da atsegina eta zure esku utziko dugu zeregin hori. Vale, baina que Bilbon gauden, Bilbo, abesten gaut. Neska gazte bat, Uribarriko aldapan gora. Eskilara mekanikoetan dantzan doa. Eurizumean espaloia bustitzen. Eurizaronen zaina garbitzen. Somera iturri barren kale barrena. Kartelak pegatak, lagunak tabernak. Zure kale estuetan umeak ginen. Bizitzaren laberintoan ahonditzen. Faltan botatzut, faltan Bilbo. Erreka ilunaren izpilua goizero. Autobus gorria iesi doa. Faltan botatzut, faltan. Faltan botatzut, faltan Bilbo. Lasalbetik Arriagara, hamaika semaforo, zenbat oroitzapen, zenbat historio. Faltan botatzut, faltan Bilbo. Bilbo behin eta berriro agertzen zaigu zure kantutegian, zure eguneroko hiriburua edo hiria edo dalako, eta Bilbo kantu horretan grua handi baten, portuko edo Deustuko kanaleko grua horietako bat, gorria dana, eta gero kantu bakoitzak badauka bere marrazkia eta bere irudia, batzutan hasien aipatu duzun bale hori, baina ilustrazioak irudi hotz eta soil baino gehiago ere badira, eta kantuarekin lotuta edo zara artistak egin duen interpretazio librearekin, baina zer bilatu duzue artistak eta biok guzti horiek ona ekarri eta gero zan duzunez erakusketetara eramatean? Bueno, ba, alde batetik abestien gozotasuna edo krudeltasuna edo kasun-kasuan tokatzen sana erakustea, eta beste alde baten bai osatzea abestiarekin esain nahi duzuna, ez? Apurtxu bat gauza celebrea da, eta usteot musikari askori pasaten zakule, kanta bat egiten duzunean, zuk igual nahi duzu gauza bat esan, baina gero kanta hori entzuten duenak beste gauza bat ulertzen du. Eta nik ez diot kantari egoak moztu nahi, baina apurtxu bat lagundu jendeak uler desan nik zer esan nahi dudan, ez? Bilbo abestian argi eta garbi ulertzen da zer dan esan nahia, ez? Ezkenean da hiri batei egindako, bueno, oroitzapen kanta bat esango nuke. Baina, bueno, beste abesti batzu igual interpretazio irekiagoa dute, eta uste dut ilustrazioak lagundu itzen dagoela neurri baten, jendeak uler desan zer esan nahi dauen, eta bebai estetikoki, bueno, atondu apurtxu bat. Baize, hor auto estetiko bat ere egin duzu, ez? Ilustrazioa da, ez da argazkia, ez da Photoshopa, ez da gaur eguneko irudi ikusgarri hipermontatu eta askotan plastikozko den hori, baizik eta eskuz egindako ilustrazioak eta oso kolore gutxi, ez? Bai. Gris zuri bez bat eta asko jota gorri bat, ez? Oso zurea bai. Dena era berean diskoz disko. Bai, beste egunean lagun batek esan zidan, bera artista da, eta bueno, arte horrak ikasitako eta esazten, jo, igual ez ara konturatuko, baina kanpotik ikusten da zure lanean artisautzaren aldeko zera bat dagoela. Azkenean, gauzak igual zuk ez tozuk modu esplizitoki horrela egin izan nahi, baina kanpotik ikusten da aukeratzen dituzula beti eskuz egindako gauzak, beti oso artifizialki gitxi lantzen diren gauzak, eta hori da zure musika igual horrelakoa delako, ez? Azkenean da musika bat trampa askorik ez teukena base ritmikorik, ez daukena artifizio elektriko askorik, sino que igual akustikora joten zarela, ez dakit, eta gustatu zitzaidan. Beraz, ez dela ere modu kontziente batean egindako autua, baizik eta bidean ikasitakoa. Bai, egia esateko nik Sarari esan nionean, esan nion nigaz lan egiteko proiektu honetan, gustatzen zitzaidalako bera lana, baina igual gustatzen zait, ba ni ere horrelako naizelako, ez, ne horri baten, edo bintzat ni horrela sentitzen dudalako nire auto estetiko hori, ez. Eta artizautzaren aldeko auto horretan, gaur eguneko musika panorama inguruan eta zelan ikusten duzu, Josu? Ba, eneuke esango, ez peltz, ez txuri. Nik uste dut danetari dagoela. Osa, nire burua beti izanti duten, no? Eta ez bintzat ikuspegi baten, bintzat ikusiot irakurketa positiboen behar dugula. Baina egia esateko, bai egitea da, eta nik ez dugu zurrik esango, gauza askotan, gauzak ez daudela oso ondo. Orduen, zertan ez dago ondo eta zertan dago txarto, ez? Ba, alde batetik, esango nuke, eta hori beste foro batzutan eta bintzat saiatzen az, esaten, ez? Euskal Herriko sormen frontea, holan aipatuta, gero eta buru gehiago dituena, hori ona da, gero eta gauzak gehiago ikusten dira, Euskara dakarrenak, eta bai internet horretan lagundu digu gure gauzak ataratzen eta jendearen gana ailegaten, baina gero beste alde batetik gero eta gauza edo proposamen gehiago heltzen dira beste leku batzuetatik. Orduen oso zaila da neurri baten zure lana ikustaraztea. Medioetan, orokorrean, sarean, kontzertuetan. Orduen horrek itzen dau ba egoera ezberdina dela. Eta badaude esango nuke euskal musikari batzuk arrakasta dutenak, baina media bat egiten baduzu orain arrakasta edo oso ezagun diren musikari horiek Euskal Herri mailan bataz besteko 40 urte dituzte. Orduen hori bada esanguratzu neurri baten, ez? Igual hasi zielako oraindela 20 urte eta oraindela 20 urte ba egoan neurri baten irrati publiko bat hori bultzatzen zuena, ja ez dagoena. Ba egoan neurri baten destakatzeko modu bat, eta nik uste dut hori guztiz aldatu dela. Badaudela beste banda batzuk oin agertzen ari direnak, baina igual ez dute oin hain merkatuta euskalduntasun hori, eta beste apostu bat egin dute, eta beste bide batzuk aprobetsa dituzte. Orduan, bueno, nik uste dut konplejua dela, esango nuke. Baina zu zeuk, 12 urte daroa zu honetan, aurrera jarraitzen duzu, kontzertuak lortzen dituzu, medioetan egotea eta bizibilitate bat ere badaukazu, diskoa publikatzen jarraitzen duzu, saltzen ere bai, zer da dena, norberaren indarra eta kemena, edo aipatu ditugun sare horiek funtzionatzen dutela segun eta nork zer egiten duen eta ze afinidade duen artean, ala norbera mugitu ezik, ez dago, ezer? Apostu bat egiterako orduan beti dauz ikuspegi ezberdinak eta gauzak egiteko modu ezberdinak. Nik hasieratik uste nuen nire apustua mikroa zala, ez makroa. Orduan joan nintzen proiektu hori txiki bat egiten eta eraikitzen apurka. Orduan sare egitearen asuntu hori eraman hau gaur egun izatera, bueno, behintzat komunitate bat esango nuke, online eta offline, ez? Eta horrek bermatzen dau, ba, diskoak izango dabela oihartzun bat, bermatzen dau jendeak jartzen dutenean sarean diskoak salgai daudela, eta nik ez dut erabiltzen sare komertzial bat, oza, nire diskoak ez daude elkarren. Igual beste leku batzuetan badaude. Eta jendeak egiten dauena da, niri idatzi itxosta, eskuratzeko diskoa internetetik, eta jarri nuen egunean bertan, eskakizunak heldu zizkidan, Bartzelonatik, Iruñatik, leku horietatik. Orduan hori niretzat oso ona da, niretzat posgarria. Eta salmenta zuzen hori ere artizaua da, oda, zuk hartituzu bai. Diskoak, gaur goizean bertan diskoak postara bihaltzera joan zarela aipatu duzu. Bai. Horrega artizautza bat badago. Bai, azkenean da, jendeak gaur egun diskoa erosten dauen pertsona batek, ez da erosten entzuteko, zientzuteko sarean entzuten dago. Erosten dago, ba, zuri nahi dizulako zeo zerreman, eta bueltan eman behar diozu zeo zer, ez da, eman behar diozu, ba, bintzat, dedikatoria berezi bat, eman behar diozu detaile txiki bat, eta bizar, dibes, nik pentsadot, igual, ametik aurrera, bialiko tesela, bai, jende asko kezazte oso polita diele kartelak, eta igual pentsatu igual bialketa horietan ba kartel bat sartzea, ez dakit. Zeo zer detaile bat, azkenean oroitzapen eretzen dira, ez? Detaileak eta gauza bereziak eta ba hori. Ze egia esan, gaur egun diskoak erostea bera konpromiso bat adierazten du, badago hor atxikimendu bat eta zuk esan duzuna, ez dela soilik kantu horiek entzuteko, baizik eta beste zeo zer hori ohikoa da, zu musikarekin eta zaudenean jarrera hori ohikoa da entzule partetik. Entzulen partetik danetari dago, baina gizartea eta teknologia hainbeste aldatu da, beste unean nire lagun batek esaten zidan, jo, eske nire ordenagailuak ez dauka CD-ak irakurtzeko horrek. Orden, claro, eske ja ez da, eske erostu duzu eta azteko zuen unzartu. Kotxean be asko que MP3 dakarre, ez? Orden, ez duzu, ba, zertarako. Bueno, ba, zertarako hori da, benetan gordetzeko zeo zer zuretzako artisaua dana edo zeo zer berezia dana, eta gero, bai badalako modu bat laguntzeko sortzaile horrei beste lan batzuk egiteko. Dalako dan moduen kontzertu batera joatea edo nadalakoa. Baina aldi berean nik nahi dudana da nire musika alik eta jende gehian gana entzuta eta beti egonaz lizentzia libren alde. Orduan jendea badaki diskoa daukela entzuteko, baina ametik hilabete batera seguramente gaur biali dizkiote horre sarean Spotify eta jartze dituen pertsonari, orduan egongo die ja iTunes, Spotify eta leku guztietan entzuteko moduen doan, ordaindu gabe. Orduan azkenien da bueno, ba, oreka bat mantentzea, ez? Eta komunitatearen berba atera denez, badirudik gaur egun saletasunak eta agendak eta jendeak antolatzen dituela bere zeregina, ez zentzu komunitario batean musikaren agenda edo musikaren dinamika, baizik eta niri gustatzen zaidan musika taldea edo bakarlariarena, eta horretaz naz jantzia eta jaioa eta horrei buruz dakit, eta horrek zuzenean informatzen dit, hori ere jauzi bat da, eta internetek horre zerikusi handia dauka, Euskarri Berriek telefonoa bezala, baina nolabait, ez duz uste falta dela beste komunitatea handi hori, hau da, orain arte musika panorama deitzen dioguna, edo Euskal Musikaren Mugimendua, edo danarakoa, hor badagoela atomizazio bat, eta espezializazio bat, batez be? Ba, esango nuke gauzak aldatu direla. Eta aldatu dira alde batetik. Ez, bueno, nik hau elkarrizketa, bueno, bintzat edo bien. Edo hitz egin nuen oindala urte nahiko desente, Juan Carlos Pencegas, ez? Itu izeko abeslaria. Eta berak esaten zian, eurek 1989an atera zutela lehen diskoa, uste dut, edo hortik hiliko zen. Laurogeita bederatzean, hori da. Eta esaten zian, eurentzat disko bat ateratzea, ja, esala kriston saltoa. Inork ez dituela diskoak ateratzen. Orduen, gaur egun, edonork ateratzen ditu diskoak. Orduen, edonun atera entzun leikesuz jendean aportazioak, eta ezberdintzeko modua beste bada. Orduan, atomizazio hori, ba, berez datorkigun zeo zer bada, eta kontu eda baselan egiten diogun aurre, edo zelan sortzen dugun komunitateak gauza zehatz batuetarako. Mugimenduaren ikuspegitik, eta inkluso militantzia ikuspegitik politikoki izango nuke, hori bai igarritzen dela, inbeste konvokatoria, inbeste gauza, eta gitxi dira mugimenduak lortzen dutenak jente askoren parte hartzea, bai voluntarioki eta bai esango nuke gogotsu. Orduan zeintzu dira lortzen dutenak indar hori, ba benetan oso ondo komunikatzen direnak, oso ondo mugitzen direnak eta gaur egun bombardeo konstante honetan, ba diz dira beresia lortzen dutenak. Ba, nire galdera gehiago zen, duela 20-25 urte kontzertuetara joateko agenda begiratzen genuen, uh-huh. Eta eskaintzaren arabera autua egiteko aukera egiten genuen. Uh-huh. Gaur egun jendeak ez du agenda begiratzen, hau da, taldearen agenda dauka. Bai. Eta asko jota bere kutxunak ditu, eta bere kutxunak baino ez ditu jarraitzen, ez? Uh-huh. Eta sasoi batean kontzertutarako sarrera kibriatua bazan, gaur egun talde batetik bestera sekulako bai. Saltoa eta dauz. Horan, orti izan gehiago planteatu, baina ez dakite. Bai, bueno, azkenin hor, bebai, nik ustot, konsumo egoera aldatu dela. Eta jarrera musikaren aurrean bebai aldatu indala. Orduan, nik ustot, herri batetik bestera ezberdintasun asko daudela. Niri pasatu zait, bestakit, ba, Valentzian kontzertu bat ematea, hango kantautore bategaz, sarrera 6 eurokoa, eta 500 pertsona izatea. Eta flipatzen. Eta gero bebai, abidezan, kontzertu hau eskaintzeko, kafe antzokian, aretoa, bueno, ba, desente jente egoteko eta ia betetzeko, publizitateen genduen, komunitate osoa ez, baina neurri handi baten mugidu. Eta hori, bueno, ba, bebai da, nire ikuspegi mikrotik, ez? Baina bueno, zergatik dan hori, ba, gauz kontzertu asko daudelako, neuk esango ultraprogramazioa dauela, baina bai, behia da, eskaintza gehiago daudela, eta ez bakarri kontzertuena, sino kirolarena, antzerkiarena, erakusketena, orduan, bueno, ba, eta jendea partina da, edo gitxia, esango nuke, orduan, bueno, ba, aukerak egin diberdea. Baina neuk esango gitxia kontsumitzen dela, porque keia kontsumitzen da, baina beste modu baten. Igual etxetik kontsumitzen da, edo hori internetetik, edo beste modu baten. Gogoeta gabiz, esoiko formato eta ordutegian, eta elkarrizketa luzean, normalean elkarrizketa geurak ere askoz beharinagoak, azkarragoak eta momentukoagoak izaten dira. Eta gaurkoan, ba, pentsamentua eta musika, gogoeta eta kantua batera dakarguz, bide gorritik saio honetan, eta Josu nahi baduzu beste kantu bat. Venga, non dago bali? Octubre rojo, Indiana Jones, non dago bali nu, Doraemon, aste santuko oporretan, euria kanpoan. Eta gu ganbaran, zutondoan jesarrita, infinitora begira, zein errezazan, zoriontzuak izatia. Heldu ziren herriko jaiak, kuadrillak txosnak, egun alaiak, zure praka bakeroen artian, izarretara bidaiak. Bihotzak badu bide luze bat, etengabeko metamorfosian, atzo baietz esan eta etzi behar bada. Gaur egun gabiltz, atzera ta atzera, karramarroen antzera, gaizki esandakoak, parkatu maitia. Ikean erositako armairu honen barruan, argazki zarrak, kolorezko fularrak, gitarra jotzen ikasteko liburuak. Octubre rojo, Indiana Jones, non dago gualinun, Doraemon, aste santuko oporretan, euria kanpoan. Eta gu ganbaran. Eta non dago Wally ba? Ba, non sartu ote da? Ez dakit. Horre, bitzat abestian sartu da. Gitxia bestakit, baina, bueno, bitzat, azken abestianek berbaitzen dago. Oroitzapenez, baina bebai, da, bueno, ba, azkenien uniberso aman komun horretan, danok ezagutzen ditugun, ba, gauza bereziak aipatzea, ez? Eta, bueno, bada, konposatzeko modu berezi bat, celebrea, baina jente asko esatzen ezta, eta kontzertutan eskatzen ezte, joko zu, Doraemonen abestia gure dut, eta azken horti dator asuntua. Ba, goitza, memoria dauka, berak, gordetzen dituen kontuak. Josu, beste gauza ezoiko bat, zuzeneko kontzertu batean garatutako diskoa, eta kanta zaharrak apenas daude, hau da, jendeak ezagutzen dituenak eta jendeak zuzeneko lan batean espero dituenak. Oso oso gitxitan gertatzen dira olakoak, Tapiak egin zuen kantu batzuk sartu zituen zuzenekoan, baina normalean repertorioia osoa ezaguna izaten da. Bai, ba, horrela egin dugu, bueno, ba, gure erronka hori zelako, ez? Erronka teknikoa eta erronka bai pertsonala, eta gero ba, pentsatu genuelako, ni banituen ja abesti berriak grabatzeko, eta perfectamente, bueno, aukera izan like sartzea estudioan eta eurak grabatzea, ez? Baina gure nuen jendearen oroitzapenean zeozer berezia egotea, eta zeozer berezi hori izango zen, ba, kontzertuan zuzenekoan ikusteko aukera izatea, eta gero eurentzat, eurentzat gertuko komunitate horrentzat eukitzea, bueno, ba, diskoa euren eskuan, ez zatea behitu, ni kontzertu horretan egon nintzen, eta hori grabatu zen egunean. Eta gero bestalde batetik bai, bereziki bilatzen genuen, ba, jenteak ikustea ez egola tramparik. Osea, zuzenean entzuten sana, ba, bertan diskoan egongo sana izango zala. Gero bai, bueno, azkenien gauza batzuk konpondu leik ez estudioan, baina ez dugu jarri, ez dugu gauza berezirik. Eta ezagunak edo lehenagokoak ziren kantak diskoaren bukaeran doaz, kontzertuaren bukaeran joan ziren. Giro berezi bat sortze aldera edo autu kronologiko bat da eta zaharrak amaieran. Ba, izan zen, argi eta nik zintzotasun itzeingo dizut. Lehenengo ideia izan zen kontzertuan bakarrik abesti berriak jotzea. Baina gero ja jendeara hitz egiten dasatzen, jo, eta ez duzu joko bikini beltza, eta ez duzu joko bihar norasoaz, eta nik atletiken abi behar dut, eta ez da, bueno, bale, orduen horra zikinean gora eta bera, eta azkenean, bebai, bueno, ba, apurtxu bet malogutasuna izan behar duzu, ez? Eta orduen esan erabaki genuen, bueno, jendeari, bueno, ba, kasu apurtxu bat eitxia, eta besti horre sartzea, baina ez genitu era sartuko diskoan. Eta gero, oso sensazio onak izan genituen tabla gainean abesti horiekin eta entzun genituen eta erabaki genuen disko horrean sartuko ziela eta horregatik sartu ditugu. Bueno, hori ere bada entzulearen publikoaren interakzioa, ezta? Bai, argi dago. Zein eurek eskatutako eta guk kasu egin dio. Vale. Diskoa gaz jarraituko dugu, diskoa kanta txikien indarra izenekoa eta Upakarekin kaleratu duzu hau ere bai eta zulera aipatu zara lizentzia librekin. Zer nolako esperientzia da, esperientzia kolektibo hau eta Upakarena eta modu librean argitaratzearena? Ba, berezia, ezberdina eta niretzat ona. Eta Upakan egotea aukerak ematen dizkit jente ezberdina ezagutzeko, sortzaile berriak ezagutzeko, zer gaude argazkilariak, raperoak, antzerkitik etorritako jendia, ipuinkontalariak, orduen elkarte baten zaude, parte hartze aktiboa bermatzen dagoen elkarte baten zaude, eta gero manager batek edo bulego batek eskaintzen dizkizun gauza berdinak eskaintzen dizkizu elkarteak beste neurri baten. Zer suposatzen dago? Ba, irabazten dituzula bidean gauza asko, lagun asko, kontaktu asko, komunitatea eta gero bai, ba, bulegoaren zerbitzuak neurri baten, ez? Eta gero bai, eskaintzen dozta koherente izatea. Nire pentsatzeko moduarekin eta izateko moduarekin eta azken finean askotan Taupakaren asamblada horietan erabakitzen ditugun gauzak eta izan ditugun batzar luzeak batzutan eta azkenean filosofiaren ikuspuntutik joaten gara, ez? Eta erabakitzen dugune da nahi dugula beste eredu kultural bat ezberdina edo bintzat alternatiboa eskaini nahi duenak aukera izateko eta uste dugu neurri baten lagurteman egin ditugula eta lortu dugula bintzat gure ekarpen txikia egitea. Eta non ikusten dira lorpen horiek gaur egun? Bueno, ba, 40 sortzaile gara, leku askotara heldu gara, kontzertuak Taupakako jendeak eskaini ditu Euskal Herritik, Estatu Espainol eta Frantsesetik kanpo leku askotan, Venezuelan, osea, gauza asko egin dira, Taupakatik kudeatutako jai eredu propioak badaude ja, eta gero, esango nuke, bueno, ba, eredu kultural ohikotik aparte alternatiba eskaintze horretan, ez? Nik adibidez, nik ez dut nire kontzertuak zuzenean kudeatzen askotan Taupakako Gorka kudeatzen ditu nire partez. Zergatik, horrek beste seriotasun bat eskaintzen dio kontratatzaileari, nahiz eta nigaz zuzenean hitz egin leke, baina baldintzak eta baldintza teknikoak, ekonomikoak eta barrekoak zehazteko Gorkari pasatzen diote asuntua, ez? Orduan, azkenien errepikatzen ari gara eredu bat, baina beste formatu batekin. Eta egiten duguna da, euneko, kontzertuaren 10%, usten dugu elkartearen zat. Orduan, gero elkarteak dirua dauko gauza kantolatzeko. Adibidez, Durango kasokan, estan propio izango dugu aurten beste leku askotan, ba beste aukera batzuk izango ditugu. Webgune propioa dugu, gure notizia kudeatzen ditugu, sare sozialak. Oin ari gara pentsaten iragarki bat egin behar dugula bideoan jendearen gana heltzeko. Urren gurtera begira, igual bikeko merkatuan egotea. Bueno, azkenien bidea egitea beste modu baten eta txikian. Batzutan hitz egiten dugu gure artean eta esaten dugu, jo, ba igual hemen erratu gara eta baina asmatu dugu. Eta bueno, bebai erratzen sarenean zuzendu. Bidea egite horretan, zuzeu Katalunia eta Valentzia aldera maiz joan zara eta uh-huh. Hango Paula Bajo abeslaria ere konbidatu izan duzu Euskal Herria. Uh-huh. Horretaz gain, asmori bai beste inora edo proposamenik edo zelan dago produktuaren nazioarteko etzea? Ba, orain maiganean ditu kontzertu ezberdinak. Alde batetik, Madrilean, gustote areto baten gehi euskaletxean ingo gula zehozer, Galizian bebai gure gu zehozerrein, eta gero herrialde katalanetan, gitxienez, Girona, Barcelona eta Valentzia aldean edo. Eta gero, nire, ez dut esango amintza, baina amintza eta aukera, eukiko banu, aprobetsatuko nuke ondo, izango zen, estatu batuetara, mintzat euskaletxeetan eta leku ezberdinetan jotzeko aukera aprobetsatzea. Horre hitz egin nuen aurreko urteetan San Francisco, Nueva York eta Utahko leku ezberdinetako arduradunekin eta bueno, baietza zaztean, baina ondo planteo behar dugu, orduan, bastakit, uda honetarako edo urrengorako izango da, baina bueno, holako zoa zer. Ikusten duguna da, geldirik zaudela eta inguruak ere horretan laguntzen duela eta kanta txikien indarra, besteko indarra badaukazula zutzeuk ere bai. Eskerrik asko. Eta alde horretatik, ba, saioa amaitze aldera, bueno, azken kantu bat eskatuko dizugu, eskainiko duzulakoan, eta horrekin, ba, gaurko saio monografiko hau, kanta txikien indarrari eskainitako hau, ba, solasaldi modulari egin duguna, ba, amaitzea ipengo gara. Hene bihotz. Hene bihotz. Ez aiztazu zergaitik zauzen gaur horren hotz. Txori txiki kantaidazu apurtxu bet gehau doinu hori. Gure mutila ondize isulo. Zeure ondoan izango nauzu betirako. Lo Iure mutila undize eixulu. Lo Zeure ondoan izango nauzu betirako. Ba, mila esker, Josu, benetan, jasan, eskertzekoa da lantzean behin tarte hartu eta olako elkarrizketak eukinalizatea, sakontasun baten, badirudi askotan azaletik aztertzen dugula dana guztia, fast think eta fast bizimodu horretan murgilduta, eta bueno, tarte hau hartu, desbideratu, gitarra lagun eta kaskoak eta ikusi eta entzun beharrekoak eginda, eta bon, sorterik onena, diskoagaz da zuzenekoagaz, eta bidean, herriz zahar eta txiki honetan eukiko dugu aurkitzeko paradarik. Eskerrik asko, Patxi. Biotz nere kokutuna eperragaritzan kanta eizeko zakurra zaunka teilatu gorriari dario negarreta odol tanta belar gainean bildotza aizeak lehundu hotza etxai urratzen zarata itza gorrotoaren ostotza oilarrak arrokalparra zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen alga izan garra. Basoan aritza, pagoa lerden bortitza, bazter hauetan zenbait jaunskilok, errez jan oidu bere itza. Ibaia datoru holde, aizea uraren golde, euskal andrak izonen odola, ez da isuriko de balde. Sagarrak daude ustelak, nikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta, labrean eder irusta, nire bularra zuglazan ezik, tximelduriko masusta. Zaigu zoritu, sagarrondoak horritu, zun noiz itzuli txaropena, ez zaigo gotik akitu. Euriak mardu dario, elurrak dirudilio, nire bihotzak ez dezaizuke sekulan esan adio. Usoak dira igaro, basoak dira uoparo, nire magal gozoa dukezu, zatozkenean abaro. Zelaiak badu esia, ereina dugu azia, nire raietan ernatuko da, askazi ezin ezia.